și nașii vă invită la joc. Este nună, ația bună, nună, nună, măi, tora vine din sărună, nună, nună, măi. Este nună, ația bună, nună, nună, măi, tora vine din sărună, nună, nună, măi. Generică și mireasă. Tora vine din sărună, nună, nună, măi, ca și-am cumpără să mută, nună, nună, măi. Tora vine din sărună, nună, nună, măi, ca și-am cumpără să mută, nună, nună, măi. Hai de nașa! Hai de nașa, nu te lăsa fi voioasă! Este nună, nu și ca e nună, nună, măi, Dolomica ea nu are nună, nună, măi. Este nună, nu și ca e nună, nună, măi, Dolomica ea nu are nună, nună, măi. Este nună ca pierdică, nună, nună, măi, ax să iasti mușutică, nună, nună, măi. Este nună ca pierdică, nună, nună, măi, ax să iasti mușutică, nună, nună, măi. Melodia rămașa de la generică și mireasă zburează. Sancărună, nună, nună, măi, mare s-a flac, tare, nună, nună, nună, măi. Carigionea, sancărună, nună, nună, măi, mare s-a flac, tare, nună, nună, nună, măi. Hai noroc și sănătate, nună, nună, măi, fă bănează, n-am apreache, nună, nună, măi. Hai noroc și sănătate, nună, nună, măi, fă bănează, n-am apreache, nună, nună, măi. Așa, așa. Melodia lui Nașu. Trei meștrițea nunta s-a brochea, anului voli urezii fățea. Trei meștrițea nunta s-a brochea, anului voli urezii fățea. Bea, nu ne bea, torația stea rata. Bea, nu ne bea, un pahar cu el. Bea-l-i nu ne bea, azi-am furonaș, chinul-o tău ușchina, preache mai adraș. Bea nu ne bea, azi-am furonaș, chinul-o tău ușchina, preache mai adraș. Bea nu ne bea, tura ți-a stea rata, bea nu ne bea, un pahar. e. Așa, nașule. Cântu-te-l cântu, cântu-te-o harauă, simt doi de-a două, tine-n viastă nouă.